14 minut po piątej, George Michael w programie trzecim. To jeszcze raz i wcale nie ostatni o tym pozytywnym myśleniu. Dzięki takiemu myśleniu mamy też lepsze samopoczucie fizyczne. O tej porze też to można sprawdzić i wcale nie wychodząc z łóżka. Na przykład się poprzeciągać, to tak z cyklu małe, przyjemne rzeczy i chwile. A od wschodu słońca to w zasadzie można powiedzieć, jesteśmy już o krok za 7 minut wschód słońca, a teraz w trójce pustki. Właśnie, o krok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Come over here. artystkę, która dzisiaj ma urodziny 59. Dzięki tej piosence też Tom Cruise, warto przypomnieć, był swego czasu szybki jak błyskawica. Maria McKee, Show Me Heaven. O pogodzie, proszę Państwa, kilka słów niebawem w programie trzecim. Teraz 22 minuty po piątej, bardziej alternatywnie, zanim Happy Set i No Stress w dniu pozytywnie zakręconych, jeszcze Manic Street Preachers. Dekadentów

21 minut do 6. Pogoda ostatnio taka, że te sny faktycznie takie trochę duszne. Noc komety na dzień dobry w Trójce, a dzień będzie na ogół słoneczny, choć synoptycy zapowiadają też burze. Te przede wszystkim na zachodzie i na południu. Najładniej dzisiaj, zdecydowanie najwięcej słońca na wschodzie, nad morzem. Dzień, w którym będzie można wreszcie poleżeć na plaży nie mokląc. A największy upał dzisiaj w Suwałkach. Maksymalnie nawet 33 stopnie. To teraz muzycznie mocniej z lat 90. Local Age. We'll be right back. Pozytywne myślenie, z pewnością lepszy sen i, co bardzo ważne, zdrowsze relacje między ludźmi. Ja przypominam o tym, bo dzisiaj jest dzień pozytywnie zakręconych i, proszę Państwa, ten temat będą też rozwijać po szóstej Radek Nałęcz i Piotr Firan. Podpowiedzą też, co zrobić, gdy po urlopie czujemy na przykład zmęczenie, przygnębienie, no i występują problemy z koncentracją. U mnie tego brak, ponieważ na urlopie nie byłem. No, w tym przypadku może na szczęście. 13 minut do szóstej, niezmiennie. Trójka budzi. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Ależ to świetnie nakręca Bee Gees w programie trzecim. 6 minut do 6. Za 6 minut Anna Zaleśna-Sewera przedstawi serwis Trójki. Będzie też sporo o sporcie o poranku. I dobrze, bo jest o czym mówić. Po 6 pora na Trójkę duet Piotr Filan, Radek Nełęcz. Czyli Trójka Budzi niemal już dotarła do końca. Santi Gold na pewno jeszcze. Edyta, jak słuchacie, już. No to my już dziękujemy. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Życzymy chwil tych pozytywnie zakręconych, choć kilku w ciągu dnia. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni. Jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż.